มีเด็กทารกคนหนึ่งตั้งมาฟังตอนที่เด็กคนนี้ออกจากครรภ์นี่นะในมือเนี่ยก็ถือเหมือนกับรากไม้ออกมาด้วยแม่เห็นนี่บอกว่าลูกออกมาจากครรภ์แม่ทำไมถืออะไรมาด้วยลูกที่เพิ่งคลอดในวันนั้นก็พูดขึ้นทันทีเลยตั้งมาฟังว่านี่คือยาแม่แม่นี่งงมากเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นวันที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่ามาบอกตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยกหัวข้ออันใดหนึ่งขึ้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านจะเทศสอนท่านผู้ฟังท่านก็จะมีการปรารภเหตุในการเทศนั้นๆเช่นปรารภภิกษุรูปนี้ปรารภคำถามของพราหมณ์คนนั้นพอปรารภเหตุแล้วท่านก็จะเทศเนี่ยก็คือจะยกหัวข้อขึ้นเอามีคนถามอย่างนี้มาเอางั้นวันนี้จะตอบเรื่องอิทธิบาท4มีภิกษุรูปนี้ทำอย่างนี้มาเอางั้นวันนี้จะแสดงเรื่องข้อวัด14ยกหัวข้อขึ้นเป็นประเด็นขึ้นในการเทศแต่ละหัวข้อที่ยกขึ้นอาจจะเป็นปัญญา3ญาณ8ก็อาจจะมีเรื่องราวที่มาประกอบเรื่องราวที่มาประกอบตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเขาเรียกว่านิทานไงนิทานะแปลว่าสิ่งที่มาก่อนมันเป็นเหตุอะไรจึงได้ให้มีหัวข้อทำอันนี้ขึ้นประกอบขึ้นมาอย่างไรที่เราแยกส่วนที่เป็นนิทานออกมานี้ท่านผู้ฟังประกอบมูลในเรื่องนี้ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นคำอธิบายคืออรรถกถาความมูลในส่วนที่เป็นหัวข้อแม่บทธรรมะก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรนั้นท่านแยกมาอย่างนี้เราก็ต้องแยกตามกันไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในชั้นของข้อมูลแล้วก็มีความกว้างขวางมีความลึกซึ้งในองค์ความรู้นั้นๆสิ่งที่เราต้องไม่ลืมไม่หลุดนั้นก็คือตัวหัวข้อประเด็นธรรมะที่ยกขึ้นคือบางคนก็จะไปตามเรื่องราวในนิทานในส่วนมากเลยปาฏิหาริย์เป็นยังไงความเป็นอยู่ก็เป็นยังไงเรื่องราวมาเป็นยังไงก็ถือเป็นตัวเป็นตาขึ้นแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าตรงนั้นเป็นเรื่องหลักนะเรื่องหลักสำคัญเนี่ยมันคือตรงส่วนที่เป็นหัวข้อที่ท่านยกมาประเด็นตรงนั้นต้องใช้หลักการ80-20อะในส่วนสำคัญคือตรง20ที่ท่านยกขึ้นมาส่วนเวลาที่ใช้ในการอธิบายท่านอาจจะอธิบายส่วนอื่นๆมากแต่ส่วนสำคัญที่ประกอบกันเอายกขึ้นมา20เวลาอาจจะใช้ไปอย่างอื่น80ต้องถือเอาตรง20นั้นที่ว่าจะเป็นหลักสำคัญเราศึกษาแล้วก็ต้องให้กลับไปที่ยอดจุดที่สำคัญในการศึกษาประเด็นของเรานั้นจากนี้ไปท่านผู้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เรื่องของมโหสถบัณฑิตเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญบารมีคือในทุกชาติที่พระพุทธเจ้าท่านได้เคยเกิดมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นชาดกนะในแต่ละชาติที่ท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านได้ทำบารมีทุกข้ออยู่แล้วในบารมี10อย่างในความหนักหน่วง3ขั้นได้ทำทุกชาติไม่เคยพลาดน้อยก็เอามากก็ดีหนักก็ไม่ว่าเบาก็ไม่มีปัญหาคือต้องทำประวัติด้วยความที่เป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมทีนี้ในชาติแต่ละชาติที่ว่ามีทุกบารมีนั่นแหละครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านก็เลือกมาว่าโอ้ชาตินี้เด่นบารมีนี้ชาตินี้เด่นบารมีนี้ก็จึงเลือกเรื่องราวที่มันจะเกี่ยวข้องกับบารมี10ทัศน์มาสำคัญ10เรื่องเราจึงมักจะได้ยิน เรื่องของชาดก10ชาติหรือว่าพระเจ้า10ชาติอย่างเงี้ยคำนี้มักจะได้ยินอยู่เรื่อยๆก็จะมีพระเจ้า10ชาติบ้างพระเจ้า500ชาติบ้างคำว่า10ชาตินี่คือมาจาก10ชาติหลักๆในเรื่องของบารมีทั้ง10ถ้าจะละเอียดลงไปมันก็แยกได้เป็น500กว่าเรื่องถ้าจะละเอียดลงไปอีกเล็กน้อยอะไรต่างก็เป็นหลายพันชาติที่รวบรวมมาในตำราคัมภีร์นะนี่คือส่วนที่เป็นคำอธิบายอรรถกถาเดี๋ยววันนี้ก็จะนำเรื่องที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านยกว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ในชาติมโหสถเนี่ยเด่นเรื่องการบำเพ็ญบารมีคือปัญญาซึ่งเป็นเรื่องราวที่ยาวมากท่านผู้ฟังไล่มาตั้งแต่ตอนที่โพธิสัตว์ยังไม่เกิดจนเกิดแล้วเป็นเด็กแก้ปัญหาต่างๆเข้าสู่ราชสำนักรับราชการก็แก้ปัญหาในราชสำนักทำการปกครองให้เป็นธรรมคือนี่เป็นอมาตย์นะไม่ได้เป็นพระราชาเป็นอมาตย์แล้วถูกเขาใส่ความแก้ปัญหามายังไงเอามีดินแดนข้าศึกมารุกรานดำเนินวิธีทางการทูตอย่างไรดำเนินวิธีทางการรบอย่างไรจนเอาชนะได้จนแก่แล้วคือตลอดทั้งชาติเลยละเอียดมากอันนี้คิดว่าต้องใช้เวลาถึงอาจจะ10ตอนด้วยกันที่เราจะรันซีรีส์ในเรื่องของมโหสถคืนนี้เราก็จะค่อยปรับเปลี่ยนไปท่านฟังคืออาจจะเล่าละเอียดบ้างในบางตอนหรืออาจจะเล่าให้เกิดความเข้าใจแบบข้ามไปบางครั้งบางจุดก็อาจจะมีแต่คิดว่าต้องมี5ตอนแน่ละอย่างน้อยเพราะว่าเรื่องราวการแสดงถึงปัญญาเนี่ยถ้าไม่เล่าในรายละเอียดมันก็จะไม่ชัดเจนเรามาเริ่มกันเลยท่านฟังไม่เป็นการเสียเวลาเรื่องของมโหสถบัณฑิตปรารภอะไรก็มีวันหนึ่งท่านฟังภิกษุนี่เขากุยธรรมะกันที่ธรรมสภาคือบางทีมาฉันน้ำปานะหรือว่ามาทำข้อวัดอันใดหนึ่งพอจุดที่ว่างเสร็จจากงานก็มาพูดคุยกันท่านเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงเวลาพูดปราศัยอะไรกันแล้วก็ชวนคุยกันเรื่องธรรมะธรรมะที่เราภิกษุคุยกันมันนั้นระหว่างก็ยกย่องพระพุทธเจ้าเลยแหละยกย่องในความที่ว่าโอ้ยท่านมีปัญญามากจริงๆนะเนี่ยในบทที่ว่ามีปัญญามากนี่พระพุทธเจ้าได้เคยแจกแจงลักษณะไว้นะว่ามีปัญญาใหญ่ปัญญากว้างขวางปัญญาร่าเริงปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาเหมือนแผ่นดินมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาว่องไวมีปัญญาที่จะแทงตลอดซึ่งกิเลสไอ้เซตของคำพูดที่อธิบายถึงปัญญาเนี่ยก็จะเป็นเซตคำพูดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังเคยเอาเซตคำพูดนี้ท่านฟังไปยกย่องท่านพระสารีบุตรเอ้าภิกษุเหล่านั้นยกย่องพระพุทธเจ้าอยู่ตอนนี้ปรารภเหตุอะไรโอ้ยมีปัญญาปานนี้นี่ก็เพราะว่าสามารถที่จะข่มขี่กูทันตพรามให้ใครทิฏฐิไม่ดีได้ยังมีสัพยปริพาโชคอารวกะยักษ์ท้าวสกเทวราชหรือแม้แต่พระกับพรหมจนองคุลีมานพวกนี้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าอย่างเรื่องที่ยกมาเมื่อสักครู่เนี่ยเช่นจนองคุลีมานหรือว่าพระกับพรหมหรือว่าอารวากายักษ์แต่ท่านผู้ฟังเคยจำได้ในตอนก่อนๆนู่นน่าจะปีที่แล้วข้าพเจ้าได้เคยนำคาถาพระหุงมาอธิบายซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายแหละเป็นอัตถกถาคืออัตถกถาก็จะมีข้อหนึ่งนะว่าบางทีสองจุดเนี่ยมันอาจจะไม่ลงกันอาจจะเป็นคนละอย่างก็เป็นเลยหรือไม่ก็สอดคล้องกันแต่เอ๊ะมันยังไงนะมันจะแบบลงกันไม่ล็อกพอดีนะอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าเป็นลักษณะของอัตถกถาอยู่แล้วคนที่ศึกษามาภายหลังที่ต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้แหละมันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอ๋อมันเป็นประเด็นยังไง เอาก็ในส่วนที่เป็นคาถาพาหุงเนี่ยมันพูดถึงการเอาชนะจนองคุลีมานได้ก็ด้วยอิทาพิสังขารคือการใช้ฤทธิ์ในที่นี้ภิกษุมาพูดกันถึงการใช้ปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าที่เอาชนะพระกับพรหมได้เนี่ยก็ใช้วิธีญาณญาณเนี่ยขึ้นไปเสร็จปุ๊บเอาญาณคือปัญญาความรู้ในลักษณะที่เป็นการให้พระกับพรหมเนี่ยหาพระองค์ไม่เจอนี่ก็ส่วนหนึ่งต่างกันส่วนเรื่องการเอาชนะอรพกะยักษ์นี่ก็ด้วยการที่สงบเสงี่ยมคือมีความอดทนจึงเอาชนะยักษ์นั้นมาได้ทีนี้ในส่วนคาถาพระหุงเนี่ยมันก็จะไม่สอดคล้องกันกับบารมีสิบแต่จะเอาเรื่องเด่นๆมายกขึ้นทีนี้ในที่นี้ที่เหล่าภิกษุเขาพูดกันคุยกันเนี่ยก็ยกเรื่องของปัญญาจุดนั้นจุดนี้แน่นอนแหละท่านฟังว่าไม่ว่าจะจุดไหนที่พระพุทธเจ้าจะเทศสอนหรืออบรมใครเนี่ยมันต้องมีปัญญาเข้ามาดูอยู่แล้วมันต้องมีญาณมีขันติมีเมตตามีธรรมะอะไรต่างๆอยู่ตลอดนั่นแหละเพราะมันผสมกันอยู่ที่ว่าคนที่เขาพูดอธิบายเนี่ยเขาจะหยิบยกข้อไหนขึ้นมาเท่านั้นแหละครูบาอาจารย์ที่ท่านแต่งคาถาพาหุงขึ้นท่านก็หยิบยกในข้อนั้นๆของเหตุการณ์นั้นๆเราภิกษุที่พูดคุยกันในที่นี้ก็หยิบยกเรื่องปัญญาในสถานการณ์นั้นๆออกมาเอาพอปรารภเรื่องนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าท่านเดินผ่านมาทักทายปราศรัยดูว่าภิกษุนี้ทำอะไรถ้ายังทำไม่ดีก็จะเตือนให้ดีขึ้นไปอย่างไรถ้าทำดีอยู่แล้วก็จะแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปได้นี่จะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าคือจะให้มากละเอาพอมาสอบถามดูแล้วอ๋อก็รู้ว่าคุยเรื่องปรารภปัญญากันเลยเนี่ยก็จึงได้เล่าเรื่องของมโหสถนี่ให้ฟังว่าตัวพระองค์เองเนี่ยใช่ก่อนนี่ก็ได้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยนะถึงแม้ญาณยังไม่แก่กล้าแต่ด้วยการใช้ปัญญาก็สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นได้ด้วยนี่จะเป็นตอนที่เริ่มต้นเรื่องของมโหสถกุมารละก็ในสมัยนั้นมีพระราชาชื่อว่าวิเทหะพระเจ้าวิเทหะอยู่ในกรุงมิถิลาในแคว้นวิเทหะพระราชาเนี่ยก็จะมีบริวารมีลูกสมุนเราก็จะเรียกว่าเป็นอำมาตย์บ้างเป็นปุโรหิตบ้างเป็นเสนาธิการบ้างหลายอย่างมีเซ็กของกุนซือกุนซือหมายถึงผู้ที่ให้คำปรึกษาเราก็เรียกว่าเป็นอาจารย์เป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตเป็นอาจารย์ที่จะแก้ปัญหาให้พระราชาอาจจะสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือใช้งานไปในจุดใดจุดหนึ่งก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตที่คอยให้คำแนะนำกับพระราชาพระราชาเนี่ยก็แต่งตั้งบัณฑิตขึ้น4คนคอยให้คำแนะนำในท่านแรกนั้นก็ชื่อว่าเสนกะอ่านว่าเสนกะก็ได้หรืออ่านว่าเสนกะก็ได้คนที่สองชื่อปุกกุสะคนที่สามชื่อกามินทะคนที่สี่ชื่อเทวินทะในทั้ง4คนเนี่ยมีคนเดียวที่เด่นเลยนั่นคือเสนกะชื่อว่าเสนกะหรือเสนกะนี้ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปสับสนกันกับในเรื่องของเสนกะชาดกที่อันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นบัณฑิตของพระราชาชื่อว่าเสนกะนี่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนละชาติเป็นคนละคนกันนี่เป็นเสนกะที่เป็นบัณฑิตของพระเจ้าวิเทหะเกิดร่วมชาติกับโพธิสัตว์ตอนที่โพธิสัตว์เกิดเป็นมโหสถบัณฑิตในชาติที่โพธิสัตว์เกิดเป็นเสนกะนั้นเป็นอีกชาติหนึ่งคนละอย่างกันเสนกะบัณฑิตในชาตินั้นนี่โอ้เก่งมากเป็นคนที่จะเป็นตัวหลักในเรื่องนี้เลยอยากให้ท่านฟังจำชื่อนี้เอาไว้ส่วนท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปุกุตสะกามินทะเทวินทะเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวประกอบในเรื่องนี้คือเก่งไม่เท่าเสนกะหรือถ้าว่าจะชั่วก็ชั่วไม่เท่าเสนกะละถ้าจะมีปัญญาแก้ไขปัญหาคำแนะนำรู้เรื่องก็จะไม่เท่าเสนกะบัณฑิตนี่เหมือนกัน แล้วโพธิสัตว์เราอยู่ไหนยังไม่มาเกิดเลยตอนนี้ท่านฟังอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ตอนนั้นทีนี้จะจุติคือเคลื่อนเนี่ยคือตายเนี่ยจากความเป็นเทวดาบนสวรรค์จะมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานี่ก็จะมีนิมิตนี่เป็นลักษณะของโพธิสัตว์นะจะมีนิมิตนิมิตอาจจะเกิดขึ้นกับใครสักคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกันในมนุษยโลกนั้นซึ่งนิมิตในที่นี้ก็เกิดมาเป็นลักษณะของความฝันในการบรรทมครั้งหนึ่งของพระเจ้าวิเทหะท่านนอนไปนี่ใช่ปะเนื้อพอแบบใกล้จะรุ่งเนี่ยสักประมาณตีสองตีสามเกิดฝันขึ้นว่าที่พระลานหลวงเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบสมัยปัจจุบันก็เหมือนสนามหลวงเราเนี่ยแหละนะฮะหรือว่าถ้าในพื้นที่จังหวัดใดๆมันมีลานกว้างหน้าศาลากลางอย่างเงี้ยนะลานตรงนั้นแหละเกิดมีกองเพลิงบึ้มขึ้นจากทั้งสี่มุมเลยกองเพลิงที่อยู่แต่ละมุมเนี่ยมันก็สูงประมาณเท่ากำแพงวังนี่แหละบึ้มขึ้นบึ้มขึ้นปรากฏว่าที่ตรงกลางลานนี่มีก็มีกองเพลิงอยู่อีกกองหนึ่งตรงฝั่งแต่ว่าเป็นกองเล็กๆเองเท่าแสงหิ่งห้อยเนี่ยสังเกตดูถึงจะค่อยเห็นว่าเขามีแสงอะไรน้อยๆอยู่ตรงนั้นทีนี้พอมาสักหน่อยหนึ่งไอ้กองเพลิงที่เท่าแสงหิ่งห้อยเนี่ยก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นกองใหญ่ขึ้นกองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเจ้ากองเพลิงสี่กองที่อยู่มุมนั้นด้วยใหญ่ขึ้นจนกระทั่งสูงขึ้นเลยกำแพงสูงขึ้นเลยปราสาทราชวังสูงขึ้นกว่าหอสังเกตการสูงขึ้นกว่าเสาเลยเนี่ยที่เขาตั้งเอาไว้สูงขึ้นไปจนถึงสวรรค์ถึงเทวดาถึงชั้นพรหมนู่นเลยแล้วก็ทำให้บริเวณทั้งหมดสว่างไปหมดเลยสว่างโล่เสร็จปุ๊บวาบหายไปเกิดปะทุแตกบึ้มออกมาเป็นสะเก็ดไฟไปทั่วไปหมดเลยนะตกลงในพื้นที่อื่นๆนอกพระราชวังด้วยเม็ดเล็กๆเท่าเม็ดพันประกาศนี่แหละแต่ว่าคนที่โดนคนที่ถูกเนี่ยไม่ได้รู้สึกร้อนเลยนะรู้สึกแบบธรรมดาให้แสงสว่างไปเฉยเหมือนหลอด LED นี่แหละพระราชาเนี่ยเห็นแล้วก็สะดุ้งตกใจขึ้นทันทีฟังในฝันครั้งนั้นตกใจว่าโอ้ทำไมวันนี้มันยังไงนะนั่งสั่นอยู่จนนอนไม่ได้จนถึงเช้าเลยนะจึงเรียกบัณฑิตทั้งสี่คนเนี่ยมาเฝ้าเลยโอ้เนี่ยฝันเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ว่าไงพอเล่าความฝันให้ฟังแล้วเสนกาบัณฑิตนี่ก็โดยความที่ว่าเป็นพราหมณ์เนาะก็มีความรู้ในการด้านทำนายฝันก็จึงปลอบใจพระราชาทั้งฝั่งว่าโอ้นี่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรร้ายแรงหรอกท่านอันนี้เป็นเรื่องนิมิตที่จะบอกว่าจะมีบัณฑิตคนที่5เกิดขึ้นอาจจะมีการปฏิสนธิลงสู่ครรภ์ของมารดาแล้วด้วยในช่วงวัน2วันนี้ท่านจึงมีนิมิตความฝันแบบนี้ขึ้นแล้วก็บัณฑิตคนที่5นี่ก็จะมีปัญญามีความสามารถล้ำเลิศกว่าพวกข้าพระองค์ทั้ง4คนแน่นอนทํานายฝันให้พระราชาแบบนี้ซึ่งลักษณะการทำนายฝันเนี่ยนะทุกฝั่งในเรื่องนิทานชาดกเนี่ยโอ้มีเยอะมากข้าพเจ้าลองนับดูเนี่ยไม่ต่ำกว่า20เหตุการณ์ที่ว่าฝันแล้วก็ต้องมีการทำนายฝันเนี่ยซึ่งในทั้งหมด20เหตุการณ์เนี่ยถูกก็มีไม่ถูกก็มีนะตรงก็ใช่ไม่ตรงก็มีด้วยไอ้ลักษณะคติการทำนายฝันเนี่ยเป็นเรื่องราวคำสอนของพราหมณ์ซึ่งอันนี้มันก็ต้องประกอบกันมากับทางราชสำนักอยู่แล้วส่วนว่าในการทำนายฝันของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นธรรมส่วนที่เป็นวินัยเนี่ยไม่มีเลยนะคือมีก็ไม่ใช่ว่าสอนให้ทำนายแต่ลักษณะเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ใช่ฝันของภิกษุฝันของใครด้วยฝันของพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์เกิดในชาติสุดท้ายซึ่งลักษณะที่เขาเอาเหตุการณ์เรื่องความฝันมาเล่าให้ฟังในตำฝังเพื่อที่จะแบบกำหนดเขาโครงของเรื่องว่ามันจะเป็นตัวพลิกผันหรือว่าเป็นตัวให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนถ้าดูในลักษณะการเล่าเรื่องก็จะเป็นไปแบบนี้ได้ทีนี้ ในเมืองมิถิลาในตะวันก็จะมีประตูเมืองอยู่4ด้านคือเหนือใต้ออกตกบริเวณประตูเมืองทั้ง4ด้านนั้นก็จะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านที่อยู่ส่วนด้านในกำแพงเมืองส่วนที่นอกกำแพงเมืองก็มีนิดหน่อยถัดมาก็เป็นกำแพงพระราชวังชั้นในก็จะไล่ไปเป็นลำดับมีหมู่บ้านอยู่ที่ทางด้านกำแพงพระนครในทั้ง4ทิศก็ชื่อตามทิศเลยปราจีนอู่ดอนปัจฉิมทักษิณพวกนี้มีทั้ง4ด้านมีทางด้านตะวันออกตะวันฝั่งหมู่บ้านชื่อปาจีนยวะมัชขามคือเป็นมัชชิมประเทศในส่วนทางด้านตะวันออกแล้วหมู่บ้านก็จะกระจายออกไปทางที่ตะวันออกของเมืองหลวงนั้นในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเศรษฐีที่จะเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ขับดันในทางด้านเศรษฐกิจทางด้านนั้นมันมีอะไรที่มันจะเหมาะสมอย่างเช่นถ้าด้านตะวันออกเขาก็จะเน้นเรื่องการเกษตรปลูกข้าวด้านทางทิศใต้เขาก็จะเน้นเรื่องการทำเหมืองการทำแร่ธาตุส่วนด้านทางทิศเหนือเขาก็จะเน้นเรื่องการหาของป่าเรื่องการหาน้ำส่วนทางด้านที่ตะวันตกนี่ก็จะเน้นไปในเรื่องการปศุสัตว์บ้างหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่มันจะได้จากสัตว์ต่างๆก็จะเน้นไปคนละด้านคนละแบบแนวก็จะมีเศรษฐีที่ชำนาญการในเรื่องการค้าขายในสิ่งต่างๆในทางหมู่บ้านนั้นๆในทางด้านตะวันออกฝั่งก็มีเศรษฐีชื่อสิริวัฒกะสิริวัฒกะนี่มีภรรยาชื่อสุมนาเทวีนี่ในชาตินั้นสิริวัฒกะนี่เป็นพ่อแล้วก็มีสุมนาเทวีเป็นแม่ของโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ของเราก็จะมาปฏิสนธิในการของสุมนาเทวีนี่แหละซึ่งเธออาจจะมีเชื้อเจ้าหรืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละนะแล้วก็มาแต่งงานกับสิริวัฒกะเศรษฐีคนนี้เศรษฐีเนี่ยเขาทำงานนะทุกฝั่งแบบว่าติดต่อค้าขายทำบัญชีจัดการลูกน้องเดินทางบ้างอะไรบ้างเนี่ยในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐีนี่ปวดหัวเป็นถ้าจะพูดในสมัยปัจจุบันก็เป็นโรคไมเกรนนี่ก็แล้วกันปวดหัวข้างเดียวแล้วก็ลามมาถึงไทถอยด้วยหาหมอที่ไหนชงยากินอะไรมันก็ไม่หายปรากฏว่าพอนางสุมนาเทวีตั้งครรภ์ขึ้นนี่พอที่สัตว์ที่มาปฏิสนธิในครรภ์ของนางแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงในวันเดียวกันกับที่พระราชาได้ฝันนั่นแหละพอผ่านมา10เดือนนะบุฟังนางก็จะคลอดลูกแล้วทีนี้ท้าวสกเทวราชไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆนั่งแล้วก็ส่องดูว่าใครเป็นยังไงรู้ว่าเออนี่พอที่สัตว์นี่จะเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้จะไปเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์ของนางสุมนาเทวีแม่เราจะต้องทำความอัศจรรย์ความเลิศหรูอลังการทำความดีให้ไปปรากฏขึ้นดีกว่าเพราะว่าเป็นหน่อของพุทธังกูลคือหน่อเนื้อเชื้อไขของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ก็จึงตอนคลอดออกมาเนี่ยคือออกจากครรภ์แล้วเนี่ยนะก็เอาโอสถเหมือนก็รากไม้ทั้งฝั่งไปไว้ในมือของโพธิสัตว์นั้นตอนคลอดออกมาแล้วทั้งฝั่งอาจจะนึกถึงแท่งปากกาใหญ่ๆสักแท่งหนึ่งที่ยาวก็ประมาณสัก10เซนเนี่ย15เซนไม่เกินแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางอาจจะประมาณสัก2เซนเด็กคนนี้ถือแท่งนี้ออกมาด้วยสมัยก่อนนะเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับรากไม้เป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเขาก็จะเอามาฝนชงกับน้ำกินอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าแท่งโอสถหรือว่าแท่งยาอาจจะเกิดจากการที่คุณเอาหลายๆอย่างมาเคี่ยวรวมกันจนมันแค่นออกมาปั้นขึ้นเป็นก้อนแล้วก็เอามาฝนกินเก็บไว้ได้หรืออาจจะเป็นรากไม้ก็ได้เป็นลักษณะนี้คือสมัยปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยเห็นก็ไปซื้อยาไม่เป็นแคปซูลหรือไม่ก็ยาน้ำเป็นขวดๆใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้เ พอโพธิสัตว์คลอดออกมาเขาให้เอามาอยู่ในอ้อมกอดของแม่เนี่ยแม่ก็สังเกตเห็นเอาลูกถืออะไรมาด้วยเนี่ยพูดขึ้นด้วยนะลูกนี่ก็ตอบขึ้นมาทันทีเลยยาแม่ยาแม่นี่ก็เหวอเลยเอาทำไมลูกฉันพูดได้คือเหวอนี่คือหมายถึงว่าตกใจดีใจนะว่าเออเกิดมาวันแรกนี่ก็สื่อสารกันได้แล้วซึ่งนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่ท้าวสกฤตเทวราชเนี่ยก็ทำมาช่วยมาสนับสนุนพอบอกว่ายาปุ๊บก็เลยคิดว่าเออยาใช่ไหมลูกบอกเอางั้นเราไปฝนที่หินบดก็จะมีแท่นหินถ้าทุกฝั่งอาจจะนึกถึงชาวพม่าที่เขาจะมีแท่นหินอันหนึ่งแล้วก็จะมีไม้อันหนึ่งฝนเสร็จปุ๊บมันได้เป็นแป้งสีเหลืองๆออกมาทาหน้านี่แหละนะเขาเรียกว่าธนาคาซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันนั่นเลยพอเอาไปฝนได้เป็นคราบเป็นผงออกมาแต้มน้ำนิดหน่อยแล้วก็เอามาทาที่หน้าผากเอามาทาที่บริเวณขมับเอามาทาบริเวณที่ปวดศีรษะของสิริวัฒกเศรษฐีทาปุ๊บเท่านั้นแหละท่านฟังไอ้ความปวดความเร่าร้อนความตึงที่อยู่ข้างในนะมันหายว่าไปเลยเหมือนกับว่าน้ำอยู่บนใบบัวเกิดพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันก็ระเหยหายไปเลยเศรษฐีนี่เกิดโล่งหัวขึ้นมาทันทีจากที่เป็นไมเกรนอยู่ถึง7ปีโอ้สุดยอดมากเลยที่ว่าลูกเรานี่โอ้ถือยามาด้วยเลยตั้งชื่อลูกให้เลยท่านฟังว่ามโหสถคือโอสถใช่ไหมแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากดีมากจึงใส่คำว่ามหาไปด้วยมหาโบโอสถก็ถึงเป็นมโหสถตั้งชื่อนี้ขึ้นแล้วก็เศรษฐีนี่จึงมีความคิดว่าลูกเรานี่มีบุญมากปานนี้ไม่น่าจะมาคนเดียวน่าจะมีบริวารมาด้วยจึงให้สืบหาดูทั่วเมืองว่ามีใครที่เกิดในวันเดียวกันกับโพธิสัตว์นี่ไหมทราบว่ามีต้องพันคนนู่นนะนี่ก็เป็นบริวารที่ตามกันมานี่แหละก็จึงแบ่งทรัพย์ให้เอาทรัพย์ให้คนละพันละพันให้นางนมเนี่ยคือคนที่ดูแลเด็กเอาไปให้แล้วก็ให้เป็นค่าบำรุงเลี้ยงดูแล้วก็ให้เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่นั้นทีนี้ในความที่ว่าเกี่ยวกับยาที่โพธิสัตว์ถือมาด้วยเนี่ยนะมันก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยทุกคนทราบไปหมดเลยก็มาขอแบ่งยาแบ่งอะไรกันด้วยหลวงพ่อแม่นี่ก็ทำให้เอาฝนให้แล้วก็ใช้นิดหน่อยปวดขาใช่ไหมเอาแต้มที่ขาปวดหลังใช่ไหมเอาแต้มที่หลังปวดท้องปวดคอปวดอกปวดไรมาแต้มไปแต้มไปแต้มไปแต้มไปนี่หายหมดหายหมดมันป่านนั้นด้วยนี่ยาที่ท้าวสกะเทวราชให้มาทีนี้พอเด็กคนนี้ตัวฝั่งโพธิสัตว์ของเราโมโหสดกุมารเติบโตขึ้นอายุได้7 ขวบนี่ก็รู้เรื่องแล้วนะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรยังไงไปเล่นกับเพื่อนที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งบริเวณใกล้ๆทางเข้าทางออกประตูเมืองซึ่งก็จะต้องอยู่ทางด้านในของกำแพงเมืองนี่แหละทีนี้พอเวลาไปเล่นกันเนี่ยมันก็เป็นพลานกว้างเนี่ยแหละใครเดินผ่านไปผ่านมาเช่นถ้ามีช้างมาเอาช้างบางทีก็ลากเข็นสูงบ้างอะไรบ้างบางทีมีรถม้ามาจอดด้านในก็มาจอดบริเวณลานนั้นเหมือนกันโอ้ยฝุ่นอะไรต่างๆก็เยอะลมพัดนี่ก็โอ้วุ่นวายกันไปหมดลมบ้างแดดบ้างฝนตกนี่ก็เปียกกันเละเทะไปหมดวุ่นวายอ่ะบริเวณนั้นทั้งเด็กก็จะมาเล่นทั้งผู้ใหญ่ก็จะมาทำงานบ้างจอดรถบ้างอะไรบ้างโพธิสัตว์เนี่ยจึงคิดว่าโอ้บริเวณนี้มันวุ่นวายมันเป็นลานกว้างก็จริงแต่มันหลายอย่างก็จึงคิดว่าจะทำเป็นอาคารขึ้นอย่างน้อยก็ได้หลบฝนหลบแดดจัดสัดส่วนให้ดีอะไรทำยังไงโอ้แต่เราเป็นเด็ก7 ขวบนี่จะทำยังไงดีล่ะเอางี้เพื่อนๆเราทั้งหลายเราเล่นอยู่ตรงนี้มันก็ได้สักระยะหนึ่งแล้วเรามาแก้ปัญหาตรงนี้กันเอารวบรวมมาเงินคนละบาทละบาทเอามาคนละ1 กหาปณะเนาะแล้วก็ได้เงินมา1,000 กหาปณะเราไป จ้างนายช่างนี่ให้มาทำอาคารทำหลังคาทำพลานทำศาลาให้มันเป็นดูดีเป็นระเบียบดีกว่าบริเวณนี้มันจะได้แบบใช้งานได้ถูกต้องดีงามเอาเรียรายกันมาคนละหนึ่งกะหาบรรณาจากเพื่อนฝูงตัวเองนี่แหละซึ่งก็เงินก็ไม่ได้มากอะไรนะแต่พอหลายๆคนรวมกันเป็น 1,000 คนก็ได้ 1,000 บาทก็เป็นเงินที่จะสามารถเอาไปจ้างช่างให้มาปรับบริเวณให้ถูกบริเวณในบางทีมันก็มีหลักตอมีก้อนหินใหญ่มีเป็นเนินไม่เสมอกันนิดหน่อยก็ต้องปรับพื้นที่ตรงนี้ซะก่อนขึงตีแล้วก็จะปักเสาทำหลังคาบางส่วนให้เป็นที่หลบฝนหลบแดดบริษัทนี่เห็นนายช่างเนี่ยเขาขึงบริเวณใช่ไหมแล้วก็จะขีดตรงนี้จะทำมันนี่ตรงนี้ทำมันนี่เนี่ยบริษัทเห็นตรงนี้ก็รู้ว่าโอ้ยแบบนี้มันไม่ถูกคือถ้าจะพูดก็คือเหมือนกับเขียนแบบขึ้นน่ะแต่สมัยปัจจุบันเราก็เขียนลงบนกระดาษก่อนสมัยก่อนนู้นเขาก็ตีลงบนพื้นเลยแบบตรงนี้จะทำมันนี่ตรงนี้จะทำมันนี่บริษัทเห็นแล้วมันไม่เข้าท่าแบบนี้หมายถึงดีไซน์นี้ก็จึงคุยกับช่างนะว่าในช่างท่านออกแบบแบบนี้ไม่ได้นะนี้ไม่ใช่แบบที่เราต้องการเราต้องการโซนนี้ทำเป็นอย่างนี้โซนนี้ทำเป็นอย่างนี้โอ้ยในช่างนี่ก็คิดไม่ออกทุกฝั่งคือไม่เข้าใจคือเหมือนสถาปนิกเวลาเขาจะออกแบบเนี่ยเขาต้องคิดฟังก์ชันการใช้สอยก่อนไงทุกฝั่งเอาโซนนี้เป็นห้องน้ำโซนนี้เป็นที่ของจอดรถโซนนี้เป็นที่ประชุมโซนนี้เป็นห้องหับแยกไปโซนนี้เป็นบริเวณกินข้าวเขาต้องคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานในบริเวณนั้นๆยิตาช่างหมอนี่ก็ทำเป็นเหลี่ยมๆธรรมดาขึ้นแล้วก็จบเลยเอามันไม่ได้พอที่ฉันคิดไว้เลยก็จึงปรึกษากับช่างว่าอันนี้จะทำอย่างนี้แต่สมัยปัจจุบันก็คือเขียนแบบให้เลยแบบนี้เป็นยังไงคือทำการจัดเป็นสัดส่วนท่านผู้ฟังหนึ่งกี่ครั้งแรกนะในความที่ว่าแสดงถึงปัญญาของบริษัทคิดจะสร้างอาคารเป็นศาลาเป็นพื้นที่การใช้สอยโดยจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งนี่เป็นห้องสำหรับหญิงอนาถาไว้คลอดบุตรส่วนหนึ่งเป็นห้องสำหรับพวกสมณพราหมณ์นักบวชจะมาพักได้ส่วนหนึ่งก็เป็นคนทั่วไปถ้าเผื่อว่าต้องการพักก็มาอยู่ในบริเวณห้องรวมๆอาคารห้องใหญ่นี้ส่วนหนึ่งก็เป็นที่โซนเก็บของที่มันต้องอยู่ใกล้กับเกวียนหรือใกล้อยู่กับที่ผูกม้าอยู่กับที่ผูกช้างแล้วก็มีทางเข้าหน้ามุกตรงนี้สนามเด็กเล่นทำตรงนี้ทำเป็นแท่นขึ้นเหมือนกับว่าเป็นที่ประชุมเหมือนกับเป็นที่วินิจฉัยคดีหรือเป็นที่ที่จะประกาศแจ้งอะไรกับมารวมกันตรงนี้แบ่งเป็นโซนเอาไว้การคิดการทำการออกแบบดีไซน์รายละเอียดอะไรต่างๆนี่วัวปานประหนึ่งว่าวิสุคัมเทพบุตรวิสุคัมเทพบุตรนี่คือเทพที่จะชำนาญในการก่อสร้างเป็นเทพที่ท้าวสกเทวราชเนี่ยจะใช้ให้ไปดำเนินการก่อสร้างไม่ว่าจะสร้างปราสาทสร้างที่อยู่ของเศรษฐีสร้างคฤหาสน์มรกตหรือสร้างอาสมของพวกพราหมณ์นี่ก็จะใช้วิสุกรรมเทพบุตรนี่แหละไปเป็นเปรียบเทียบปานประหนึ่งนั้นเลยนะแล้วนอกจากตัวอาคารศาลาที่กว้างขวางใหญ่โตแบ่งเป็นสัดส่วนใช้งานอะไรต่างๆแล้วก็มีด้านหนึ่งที่ให้ขุดสระไว้เป็นสระที่ตกแต่งอย่างสวยงามเลยเรียกคนจัดสวนมาด้วยขุดลงไปแล้วก็จัดสวนให้สวยมีทางขึ้นทางลงทั้งสี่ด้านต้นไม้กอบัวผลไม้อะไรต่างๆก็หามาปลูกเอาไว้คนจะเข้าจะออกนี่ก็ไม่วุ่นวายเพราะว่ามีการจัดสัดส่วนทางเข้าทางออกเดินวนไปอย่างนี้ต่อคิวกันมาอย่างนี้ออกมาแล้วไม่ใช่มีแค่สระน้ำยังมีสวนดอกไม้ด้วยสวนดอกไม้สวนผลไม้ลานหญ้าอะไรต่างๆมีอยู่ในบริเวณนั้นนี่คือโพธิสัตว์เนี่ยได้ทำการดีไซน์ออกแบบเอาไว้เหมือนเมืองน้อยๆเมืองหนึ่งที่มีทุกอย่างอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็มีจุดที่ สำหรับให้คนมาใส่บาตรก็ได้นะสำหรับให้ทานใครจะจัดงานอะไรก็ตรงนี้ได้นี่จึงเป็นสถานที่ที่แบบว่าสร้างประโยชน์เอื้อเฟื้อเป็นอุปการะต่อคนเดินทางเข้าออกหรือว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นในหมู่บ้านปาจีนยวะมัชชะขามนี่มากเลยแต่กลับมาที่พระราชาของเราท่านผู้ฟังหลังจากที่ฝันวันนั้นเนี่ยล่วงมา7ปีจึงค่อยนึกได้ท่านผู้ฟังโอ้วันนั้นเราฝันประหลาดอยู่นั่นนี่โอ้ถึงวันนี้มันกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้7ปีแล้วนะเนี่ยโอ้แล้วบัณฑิตคนนั้นที่เกิดขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงเนาะนี่ก็จึงให้อมาตย์เนี่ย4คนไปสืบหาในหมู่บ้านทั้ง4ทิศเหนือใต้ออกตกส่งอมาตย์ไปดูซิว่าบัณฑิตที่เราได้เคยฝันถึงอาจารย์เสน่กาทำนายไว้เนี่ยมีอยู่จริงไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างพระมาผู้ที่มาทางด้านตะวันออกมาถึงก็มานั่งพักที่ศาลานี่แหละโอ้ยศาลาหลังนี้มีการจัดแบ่งสัดส่วนกว้างขวางมีทั้งสระน้ำมีทั้งสวนดอกไม้ห้องหับบริเวณประชุมโอ้คนคิดสร้างนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยต้องมีหัวการดีไซน์ออกแบบต้องคิดรอบคอบคนคิดได้นี่มันต้องมีปัญญามากมันน่าจะอยู่ที่เมืองนี่แหละคิดว่าอย่างนี้นะก็จึงแบบสอบถามดูใครเป็นคนสร้างอาคารหลังนี้เรียกช่างมาช่างบอกโอ้ฉันไม่ได้ทำหรอกคือฉันใช้แต่แรงงานแต่คนที่ออกแบบจริงๆเนี่ยคือวิจารณ์งานดีไซน์ของฉันแล้วก็แก้ไขปรับแบบอะไรต่างๆนี่ชื่อว่ามโหสถบัณฑิตเป็นลูกของสิริวัฒกเศรษฐีหนุ่นๆท่านลองไปถามเขาดูแล้วกันทำไมท่านเขาถึงดีไซน์แบบนี้ประมาณนี้ก็ไปหาสิริวัฒกเศรษฐีถามดูถึงว่าไอ้ลูกของท่านชื่อมโหสถเนี่ยเกิดวันไหนอายุเท่าไหร่ไล่เรียงกันไปแล้วเนี่ยก็พบว่าอายุ7ปีพอดีนะแล้ววันที่เกิดนับเดือนนับวันถอยหลังมันตรงกับวันที่พระราชาเนี่ยฝันพอดีเนี่ยก็มีการจดบันทึกเอาไว้พอมาตรวจสอบแล้วก็รีบกลับไปรายงานพระราชาเลยว่าผู้นี้แน่นอนเพราะว่ามีความคิดอะไรต่างๆไว้สร้างศาลาขึ้นนี่ตรงกันแล้วแล้วก็สอบถามพอมาคนอื่นดูที่ไปทางหมู่บ้านที่อื่นๆก็ไม่มีข่าวคราวเจอทางด้านนี้คนเดียวก็คิดว่าจะต้องใช่เป็นมโหสถบัณฑิตนี้แน่นอนพระราชาก็จึงไปถามเสนกะบัณฑิตที่เป็นหัวหน้าของบัณฑิตทั้ง4คนนี่แหละมาเอาเนี่ยเจอแล้วนะวันนั้นที่ท่านทำนายฝันไว้นี่ควรจะนำมาได้หรือยังอมาไปหาข้อมูลเหล่านี้มาเสนกะบัณฑิตนี่ก็สอบถามจากอมาแล้วก็มาพิจารณาดูฟังคือการคิดพิจารณาของคนเรานี่นะถ้ามันมีอารมณ์อะไรอยู่ในการพิจารณานั้นเนี่ยอารมณ์มันก็จะสอดแทรกไปในการตัดสินใจของเราการพิจารณาของเราเหมือนคนที่ใส่แว่นสีเหลืองเนี่ยคือตัวเลนส์มันสีเหลืองแล้วมองไปทางไหนมันก็สีเหลืองไปหมดอะที่เป็นสีม่วงมันก็จะออกช้ำเหลือช้ำหนองสีแดงมันก็จะออกเป็นยังไงเหลืองเหลืองแดงแดงส้มๆอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันว่าเสน่ห์กับบัณฑิตเนี่ยเป็นคนที่แบบตระหนี่นี่คือหมายถึงหวงกั้นยศหวงกั้นตำแหน่งด้วยอารมณ์นี้อยู่ในจิตใจทำให้การตัดสินใจของเสน่กะบัณฑิตจากตอนแรกที่ดูตามตำราทำนายไปตามที่พระราชาฝันพอมาตอนนี้กลับบอกว่าอย่าพึ่งเอาเลยนี่เป็นเด็กน้อยอยู่7ขวบเองการสร้างศาลาโครงสร้างอะไรเนี่ยมันก็ใครๆคิดมันก็ได้นะเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้นี่ว่างี้นะพระราชานี่ก็ไม่ว่าอะไรฟังก็ฟังแล้วก็นิ่งอยู่อาจารย์ว่ายังไม่เอาก็ยังไม่เอาอ่ะนี่คือพระเจ้าวิเทหราชนะฟังกุนซือฟังที่ปรึกษาก็ดีเหมือนกันล่ะแต่บางทีพระราชาก็ทำตามใจบางทีก็ฟังคำของพวกอมาตย์โง่ก็มีวันนี้เรื่องราวมันจะดำเนินต่อไปทีนี้พอเสนกะอาจารย์นี่ได้แนะนำว่าเอ้าให้ดูต่อไปก่อนก็จึงส่งอมาตย์ทูตคนที่เดินทางมาบอกเนี่ยว่างั้นท่านสังเกตการดูไปก่อนนะ ไปสแตนบายอยู่ที่หมู่บ้านทางตะวันออกนี่ก็แล้วกันสังเกตดูเนี่ยได้พบเรื่องราวทั้งหมด19ข้อท่านผู้ฟังที่เป็นตัวบ่งบอกถึงปัญญาของมโหสถกุมารของเราโพธิสัตว์นี้19ข้อท่านใช้หัวข้อดังนี้ที่จะอธิบายถึงปัญญาของเด็กอายุ7ขวบนะที่จะเป็นเหตุให้ที่ว่านี่แหละคือบัณฑิตที่ท่านหมายปองเอาไว้ให้เข้าราชสำนักสักทีรับราชการช่วยเหลือประชาชนเหตุการณ์19อย่างท่านแจกแจงเป็นดังนี้ทุกฝั่งโดยยกหัวข้อเรื่องชิ้นเนื้อเรื่องโคเรื่องเครื่องประดับเรื่องกลุ่มได้เรื่องบุตรคือลูกเรื่องคนเตี้ยชื่อโคละการเรื่องรถเรื่องท่อนไม้เรื่องศีรษะคนเรื่องงูเรื่องไก่เรื่องแก้วมณีเรื่องโคตัวผู้ตกลูกเรื่องข้าวเรื่องชิงช้าเรื่องสระน้ำเรื่องอุทยานเรื่องลาคือสัตว์ที่มันเป็นลาแล้วก็เรื่องแก้วมณีบนหลังคาทั้งหมด19ประการนี้ทุกฝั่งเป็นหัวข้อของเรื่องที่เป็นรายละเอียดการแสดงปัญญาของมโหสถโพธิสัตว์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อมาตย์คนนี้เขาสังเกตละแล้วเขาคิดว่านี่แหละต้องใช่แน่นอนให้เข้ารับราชการซะทีวันนี้เราก็จะเอาสักถ้ามันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะท่านฟังในเหตุการณ์ทั้งหมด19ข้อนี้ตามเวลาที่มันเหลืออยู่เอาข้อแรกเลยเรื่องของชิ้นเนื้อนั้นหมายความว่ายังไงคืออมาตย์คนนี้เขาสังเกตดูโพธิสัตว์เนี่ยไปกับเพื่อนใช่ปะไปเล่นอยู่ตรงสนามเด็กเล่นที่ตัวเองได้จัดการจัดแจงทำพื้นที่ให้เรียบมีหญ้าปลูกเอาไว้ไม่ให้มันเลอะเทอะมีระเบียบเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยมีเหยี่ยวร้องมาเลยโอ้คนได้ยินเสียงเหยี่ยวเนี่ยก็เหยี่ยวเหยี่ยวโอ้เหยี่ยวตัวนี้มันคาบชิ้นเนื้อมาด้วยนี่ข้ามันส่งเสียงได้ไงใช่ปะกูไม่รู้เหมือนกันแหละเขาสังเกตเห็นปุ๊บพวกเด็กๆนี่ก็คิดว่าจะโอ้ทำไงให้เหยี่ยวปล่อยชิ้นเนื้อมาหรือจะจับเหยี่ยวให้มันได้เอาหินขว้างอะไรขว้างมันก็ไม่มาคือการที่จะให้มันตกร่วงลงมามันคงจะยากแต่อย่างน้อยก็คงจะให้มันปล่อยชิ้นเนื้อมาก็แล้วกันพยายามที่จะวิ่งตามตะโกนบ้างอะไรบ้างนกนี่ไม่แคร์ไม่ปล่อยก็บินไปตามทางกับมันมโหสถสังเกตดูปุ๊บนี่คือวิ่งรีบวิ่งนำหน้าพวกเด็กนี้ไปเลยนะมโหสถนะกำลังนี่มีความแข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปแบบแงนมองดูเจ้านกตัวนี้คือสังเกตดูจากเงาซึ่งตอนนั้นเป็นเวลากลางวันเที่ยงวันพอดีจะแงนมองดูนี่แสงพระอาทิตย์มันก็จะแยงตาแสบตามองดูได้ไม่ชัดขว้างไปนี่ก็แบบไม่โดนเพราะว่ามีแสงแดดมันส่องมาอยู่แต่มโหสถนี่ใช้ไหวพริบคือดูจากเงาของนกรีบวิ่งตามไปทิศทางที่เงามันไปวิ่งไปวิ่งไปเสร็จปุ๊บด้วยความรวดเร็วพอไปเหยียบตรงจุดที่เป็นเงาเนี่ยเหยียบแล้วก็กระโดดขึ้นตีมือขึ้นอย่างแรงตีมือนี่คือปรบมือขึ้นด้วยเสียงคือก้องเนี่ยทำให้นกเนี่ยตกใจขึ้นนะทุกฝั่งเหมือนกับมันอาจจะมีเพรสเชอร์ดันมาจากด้านล่างอาจจะไปถูกตัวมันตกใจขึ้นมันก็เลยปล่อยชิ้นเนื้อพอมันปล่อยชิ้นเนื้อเนี่ยมโหสถนี่ก็เล็งดูเงาใช่ไหมเอ้าเงานกมันแยกไปชิ้นเนื้อหล่นมาทางนี้ก็รีบวิ่งไปรับในลักษณะที่จะไม่ให้มันโดนพื้นถ้าโดนพื้นมันก็ต้องมาทำความสะอาดเป็นของเดนเอ้าไม่ให้โดนพื้นปุ๊บก็เอาเนื้อเนี่ยมากินได้แบ่งกับเพื่อนกินกันอามานี่โอ้เห็นเหตุการณ์นี้พบว่าเด็กคนนี้ฉลาดมากคือดูเงาเอาไม่ต้องให้ปวดตาแสบตาพอเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็จึงเขียนจดหมายไปหาพระราชาว่าเนี่ยโมโหสถนี่เก่งอย่างนี้นะเนี่ยนะให้รีบนำเข้าไปรับราชการช่วยเหลือประชาชนได้แล้วพระราชาก็ถามเสน่ห์กับบัณฑิตนี่เหมือนกันดำฟังก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะให้ได้ให้ดูไปก่อนให้ดูไปก่อนใครๆก็ทำได้ข้อนี้พระราชาก็ยังนิ่งๆดูไปก่อนนะค ือเหตุการณ์ทั้งหมด19ข้อนี่ทุกฝั่งที่ได้พูดถึงยกหัวข้อมาเนี่ยแต่ละข้อละข้อเนี่ยเป็นจุดที่ว่าให้อมาตย์สังเกตดูแล้วก็พยายามที่จะให้นำตัวเข้าไปรับราชการแต่เสน่ห์กับบัณฑิตนี่ก็ปฏิเสธตลอดปฏิเสธตลอดเพื่อจะอธิบายโดยเฉพาะเหตุการณ์แล้วนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในข้อที่หนึ่งในเรื่องของชินเนื้อข้อที่สองเรื่องของโคท่านฟังคือมีชาวบ้านในเมืองนั่นแหละมีวันหนึ่งก็ฝนตกเขาก็เลยไปไถนาไถนาแล้วก็จึงไปซื้อโคจากหมู่บ้านทางด้านตะวันตกมาถึงแล้วก็ให้มาดื่มน้ำที่สระใบที่มโหสถให้ขุดขึ้นแล้วก็กินหญ้าบริเวณนั้นตัวเองก็ลงไปอาบน้ำเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยก็เลยมานอนใต้ต้นไม้แล้วก็หลับไปมีโจรคนหนึ่งตะบูฝังเขาก็มาเห็นเอาชายคนนี้นอนอยู่ใต้ต้นไม้ผูกโคเอาไปก็จึงขโมยโคไปเลยขโมยโคดึงไปดึงไปนี่ไอ้เจ้าของโคจริงๆตะบูฝังพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเอ๊ะยังไงนะตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาไม่เห็นโคเจ้าของโอ้ตกใจมากที่เพิ่งจะไปซื้อมาเองเลยนะเนี่ยให้กินอะไรมาเรียบร้อยมานอนพักแล้วจะค่อยไปทำนารีบวิ่งหาไปข้างโน้นข้างนี้ตามรอยตามมันไปเอาไปเจอไอ้หมอนี่มันดึงโคเราไปก็จึงถกเถียงกันในนี้ไอ้จังหวะที่ถกเถียงกันเนี่ยก็ไปอยู่บริเวณศาลาที่มโหสถสร้างไว้พอดีถกเถียงกันขึ้นนี่ของฉันไอ้โจรนี่ก็บอกไม่ใช่นี่ของฉันนี่ฉันเป็นคนซื้อมาเฮ้ยอะไรกันนี่ฉันเพิ่งซื้อมาแล้วจะมาตู่เอาได้ไงไม้นี่ของฉันเนี่ยมันยังไงล่ะคือโจรมันก็ถึงเวลาถูกจับได้มันก็แถเอาซึ่งๆหน้าวันนี้เป็นของมันพอตะโกนโวยวายขึ้นคนบริเวณนั้นเขาก็โอ้ยพวกนี้มันเป็นอะไรกันนะมโหสถได้ยินก็เลยมาดูก็จึงตกลงกันว่านี่ท่านเดี๋ยวฉันจะวินิจฉัยให้แต่ท่านนี่จะทำตามคำวินิจฉัยไหมสืบหาดูเนี่ยว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่เอาก็ลองดูถ้าท่านใจทำได้ลองดูก็จึงให้มหาชนที่อยู่บริเวณนั้นหวังเป็นพยานด้วยพากันเข้าไปศาลาบริเวณจุดที่วินิจฉัยคดีมีท่านที่เขาตั้งขึ้นเสร็จปุ๊บเอาท่านว่าไงท่านเป็นเจ้าของโคใช่ไหมท่านก็เป็นเจ้าของโคคือโพธิสัตว์เนี่ยดูเห็นสภาพการข้าวของที่เขาแบกมาหน้าตาเสื้อผ้าแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้คนนี้มันเป็นโจรไอ้คนนี้เป็นเจ้าของจริงๆเอาก็ถามโจรเนี่ยละก่อนคือถามในการที่ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินนะแต่ว่ามีพยานฟังอยู่ด้วยว่าเอาโคของท่านเนี่ยท่านให้มันกินอะไรในมันกินอะไรมันจึงมาพักอยู่ที่นี่ได้ไอ้โจรเนี่ยมันก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยกินอะไรมาเนาะก็แบบคือจึงแบบพูดว่ากินดีที่สุดกินข้าวยาคูกินงากินแป้งกินขนมอันนี้ก็คือคนส่วนหนึ่งแบ่งมาเนี่ยก็จำคำที่ไอ้เจ้าหมอนี่พูดเอาไว้จดบันทึกเอาไว้เอาส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไปถามดูเจ้าของโคเนี่ยเขาให้กินอะไรไอ้เจ้าของโคนี่ก็บอกโอ้ยผมนี่ทำการเกษตรมีความทุกข์มากจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อแป้งซื้องาซื้อขนมอะไรให้กินหญ้าธรรมดานี่แหละพอฟังคำของทั้งสองแล้วจดบันทึกเอาไว้เราก็จึงให้บริวารของตนเนี่ยไปเอาต้นประยงคือเอาใบของมันเนี่ยนะมาตำในครกแล้วก็ขย่ำในน้ำให้โคเนี่ยดื่มน้ำจากใบประยงพอดื่มก็ไปไม่ทันนานดูฝังโคเนี่ยอ้วกออกมานี่เป็นอะไรไม่ได้เป็นแป้งเป็นงาเป็นอะไรอ่ะเป็นหญ้านี่แหละเอ้าหลักฐานมันอยู่คาท้องโคหัวออกมาเห็นแล้วนี่คนนี้เป็นเจ้าของโคจริงๆอันนี้ท่านเป็นโจรใช่ไหมเนี่ยโอ้ยจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้ทำไงแถมไปก็ไม่ได้แล้วหลักฐานมันคาตาแล้วตัวเองก็พูดอย่างนั้นเอาไว้มันก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นโจรชาวบ้านบางพวกไม่พอใจก็ทุบมันสั่งสอนมันใช่ไหมพระที่ฉันนี่ใช้วิธีโดยธรรมบอกว่าเอ้ยการขโมยมันไม่ดีนะศีลนี่เป็นอย่างนี้นะให้ท่านปฏิบัติตามศีลนะให้สมาทานศีลนะนี่จึงเป็นเรื่องของโคมาว่าโพธิสัตว์เนี่ยสามารถหามีอุบายว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของโคจริงๆทำไมในเรื่องที่สามเริ่มฟังที่ว่าเรื่องประดับที่ทำเป็นปล้องๆนี่เป็นมายังไงก็มีหญิงเขียนใจคนหนึ่งเริ่มฟังค ือคำว่ายิงเข็นใจนี่ก็หมายความว่ามีอาชีพฝืดเคืองทำงานก็ได้รายได้น้อยยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรเงี้ยหญิงเข็นใจคนนี้ทุกฝั่งคือทำงานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็แบบมีเครื่องประดับของตัวเองอันหนึ่งเครื่องประดับเนี่ยก็เอาแบบลูกปัดเอาได้สีต่างๆมาร้อยทำเป็นปล้องเอาไว้นี่คือแบบว่าเป็นเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆของตนเองทำด้วยความที่ตามกำลังมีตัวเองวันนั้นก็ลงไปอาบน้ำที่สระที่โพธิสัตว์เนี่ยได้ทำเอาไว้ใช่ไหมก่อนลงไปอาบน้ำเนี่ยก็ถอดเครื่องประดับที่ทำเหมือนเป็นลูกปัดที่คอเอาไว้เนี่ยถอดไว้กองไว้กับกองผ้าของตนเองกองผ้าสาลีนี่ก็กองไว้กองหนึ่งตัวเองนี่ก็ลงไปอาบน้ำจังหวะนั้นทางฝั่งมีหญิงสาวรุ่นอีกคนหนึ่งที่ก็เดินผ่านมาบริเวณนั้นเห็นลูกปัดของหญิงสาวเห็นใจที่ลงไปอาบน้ำนั่นน่ะก็เห็นว่าสวยดีนะมันเป็นเลื่อมๆเหลืองๆก็เลยแบบไปทำทีขอดูโอ้นี่ลูกปัดของท่านเหรอเนี่ยเครื่องประดับเหรอเนี่ยใช่นี่ตะโกนมาจากในน้ำนะโอ้ขอดูหน่อยได้ไหมทำมาจากอะไรไอ้นี่ก็ให้ดูไงโดยความที่ตนเป็นคนซื่อให้ดูเสร็จแล้วตัวเองก็อาบน้ำอยู่ข้างล่างกำลังถูกำลังเช็ดอะไรต่างๆหญิงสาวคนที่สองที่มาดูเนี่ยดูไปลูบไปมันเกิดความโลภอยากได้แต่ปากเนี่ยเขาพูดเฉยๆนะว่าโอ้เนี่ยขอดูแบบหน่อยเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวฉันจะเอาไปทำบ้างดูดีไซน์ดูรูปแบบจับแล้วนี่ขอลองใส่ได้ไหมเนี่ยลองใส่ดูก็ได้ประดับดูแล้วมันจะสวยไหมยาวเท่าไหร่อะไรไงก็มาทาบดูใช่ป่ะใส่คอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บวิ่งจุดไปเลยเอ้าไอ้คนที่อยู่ในน้ำเป็นหญิงเข็นใจด้วยความซื่อตรงตนเองเป็นคนซื่อก็คิดว่าไอ้นี่มันจะมาดูขอดูแบบนั่นนี่เฉยใส่คอไปแล้วก็ไปเลยไอ้คนที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็รีบขึ้นจากน้ำเลยโอ้เนี่ยเป็นก็เรื่องประดับของฉันอันเดียวเธอเอาหนีไปได้ไงรีบวิ่งตามไปทุกฝั่งด้วยความเร็ววิ่งไปทันเนี่ยบริเวณที่ศาลาตรงนั้นพอดีจับมาแล้วเนี่ยก็โวยวายกันขึ้นล่ะนี่แก้วของฉันไปได้ไงนั่นนี่นู่นหญิงคนที่ขโมยนี่ก็ตัวเฉยๆว่าเอาก็นี่ฉันใส่อยู่นี่มันเป็นของฉันนะเธอจะว่าของเธอได้ไงนี่เป็นของฉันเจ้าของจริงก็ไม่ยอมก็โวยวายขึ้นจนคนก็มามุงดูว่าอันนี้มันตราอะไรกันโพธิสัตว์ก็มาดูเอ้าโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เอางั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยในการวินิจฉัยเอาไหมตกลงกันว่าเอางั้นท่านลองช่วยวิเคราะห์ดูใครเป็นเจ้าของกันแน่ก็จึงถามคนทั้งสองหน่อยว่าเรื่องประดับอันนี้มันไม่ใช่มรกตไม่ใช่ทับทิมไม่ใช่อะไรมันไม่ได้เป็นแร่ธาตุอะไรแบบนั้นแต่มันก็อาจจะเป็นผ้าบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วเขาก็มาย้อมเป็นสีให้สวยขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของลูกปัดมาเนี่ยถามว่าเธอเนี่ยย้อมด้วยอะไรคือโพธิสัตว์ดูก็รู้แล้วอันนี้เป็นขโมยคนนี้เป็นเจ้าของจริงดูสไตล์การแต่งตัวดูอุปนิสัยดูหน้าตาแล้วเราก็จึงถามคนที่เป็นโจรนั่นแหละก่อนว่าเนี่ยท่านย้อมด้วยอะไรเครื่องประดับนี้เขาก็บอกว่าย้อมด้วยของหอมทุกอย่างเลยนะมีอะไรเนี่ยฉันจัดมาหมดเลยทำออกมาให้สวยงามเนี่ยคือด้วยความที่ตัวเองโลภอยากได้ก็คิดว่ามันดีนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยนะเอาจดบันทึกเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กินเอาถามฝ่ายเจ้าของดูว่าเอานี่ย้อมมาด้วยอะไรสืบสวนดูก็บอกว่าย้อมมาด้วยดอกประยงฉันจะไปย้อมด้วยของหอมทุกอย่างได้ไงเงินทองก็ไม่ค่อยมีผ่านอยู่ที่ไร่ดอกประยงมีตรงนั้นอยู่เลยก็เอามาย้อมอยู่เรื่อยดอกประยงดำๆมันก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างเช่นว่าให้หอมด้วยเป็นยาในบางกรณีอย่างเคสแรกเนี่ยก็คือเอาใบมันมาตำแล้วให้วัวกินมันก็อ้วกออกมาได้นะดอกมันนี่ก็มีฤทธิ์ในการที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณด้วยบางทีเขาก็เอามาทาผิวให้มันเหลืองๆเป็นทองขึ้นมาเธอก็คิดว่าจะเอาคุณสมบัติอันนี้ของมันนั่นแหละมาใส่ไว้เป็นเครื่องประดับให้คอฉันสวยๆอย่างงี้เอาก็จึงให้เรียกเจ้าหน้าที่มาบอกกำหนดคำของคนทั้งสองแล้วเอาภาชนะน้ำมาเอากะละมังมาใบหนึ่ง ของเครื่องประดับเนี่ยแช่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้กลิ่นที่มันละลายตามน้ำออกมามันก็มีกลิ่นขึ้นมาให้คนดมดูอันนี้มันกลิ่นอะไรโอ้ยมันกลิ่นดอกประยงมันไม่ใช่กลิ่นเครื่องหอมอะไรต่างๆหรอกหญิงคนนี้เป็นขโมยกล่าวคำเท็จส่วนหญิงคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆให้ขโมยเนี่ยสารภาพแล้วยอมรับแล้วให้เขาสมาทานศีลแล้วก็คืนเครื่องประดับให้กับเจ้าของจริงๆไปเหตุการณ์นี้ก็แสดงถึงปัญญาของบริษัทนั้นในการสืบสวนสอบสวนนี่เป็นเรื่องที่3ที่เป็นการแสดงถึงปัญญาแต่วันนี้คงจะเล่าได้3เรื่องท่านผู้ฟังเป็น3เรื่องที่แสดงปัญญาของมโหสถบัณฑิตในสัปดาห์หน้าท่านผู้ฟังตอนที่2ก็จะนำเรื่องราวทั้งหมด19เรื่องนี้มาต่อกันว่าโพธิสัตว์นั้นมีความฉลาดยังไงวิเคราะห์สถานการณ์แก้ไขปัญหาทำชาวบ้านที่เขาได้รับการเบียดเบียนเนี่ยให้อยู่ในธรรมได้แก้ไขปัญหาได้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์